طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşlar, arkadaşımız ayağa kalkmak insanlar için, ayağa kalkmak veyahut da arkadaş veyahut da akrabalar için ayağa kalkmak hükmünü soruyor. Birinci olarak diyoruz ki, dikkatli olun, birinci olarak diyoruz ki Peygamber Efendimizin hadisinde geldiği kadarıyla diyor ki Peygamberimiz kim ki o insanlar ona kalktığı zaman sevinirse ne yapsın? Kalktıkları için o insanlar onları kalktığı için sevinirse ne yapsın? Onun makadını cehennemde hazırlasın. Tirmizi hadisi. Ve ikinci olarak da unutmayalım. Diyor ki Peygamber Efendimiz Müslim'in hadisinde la tu'azzimu kema yu'azzim ahacim ba'duha ba'd. Yani diyor ki sizler birbirlerinizi acemi kişilerin, acemi Arap olmayan kişilerin büyüklendirdiği gibi büyüklendirmeyin kendi aranızda. Çünkü birisine ayağa kalkmak şu ne? Bunların adetleri, acemilerin adetleri. Yani Arap olmayan adetleri, İslam'ın adeti değil. Üçüncüsü ne? Arkadaşlar, diyor ki Enes bin Malik, diyor ki Peygamber Efendimiz'e şüphesiz ki sahabiler en çok sevdiği kişi Peygamber Efendimiz'di. O sahabiler Peygamber Efendimiz'i hiçbir şekilde gördüğü zaman ayağa kalkmıyorlardı. Çünkü neden? Biliyorlardı ki Peygamber Efendimiz'i bunu çirkinleştiriyor, sevmiyor. Bunu biliyordu. Onun için kalkmıyorlardı. Tirmizi hasenuhu Şeyh el-Albani rahimahullah. Diyoruz ki arkadaşlar, öyleyse diyoruz ki ayağa kalkma konusunda dört çeşit var. Alemlerin dediği kadarıyla. Birinci çeşit putlar için kalkmak. Put için kalkmak. Heykel için kalkmak. Veyahut da ölüler için kalkmak. Onları azimlendirmek, büyüklendirmek için, yani urlattırmak için kalkıyorsun. Ama ne? Urlandırman var senin. O ölüler için kalkıyorsun ama urlandırman var. Ne? Şirk oluyor, Allah korusun. Şirk oluyor. Ne yapabilir? İnsanı dinden çıkartabilir. Tayyip. Euzubillah. İkinci çeşit ne arkadaşlar? İkinci çeşit ne? Haram olan kalkmalar. Nasıl? Yani nasıl? Biliyorsun ki o insan yani onu seviyor. Ve sen de onu kalkıyorsun. Çünkü o insan kibirli bir insan. Ezmek istiyor kalkanları. Onun için kalkıyorsun. Ne? Bu ne? Hiç şüphesiz ki haram. Allah korusun. Bu hadislere, geçen hadislere giriyor. Üçüncü çeşitimiz de arkadaşlar mekruh olan, güzel olmayan bir kalkışma. Nasıl? Mesela evet kalkıyorsun ama belki o kalkan kişinin kalbine bu büyüklük, ululuk, kibirlik girdirebilirsin. Bu konu var. Tamam, bu konu var. Hiç şüphesiz ki kalkmaman gerekir. Kalkmana veyahut da acemelere benzememen gerekir. Bu ne oluyor? Güzel olmayan, mekruh oluyor. Üçüncü kalkma ne? Caiz. Caiz olan kalkma. Nasıl? Mesela örnek olarak veriyorum. Birisi sana seferden geldi. Yani yolculuktan geldi. Ha? Onun için kalkıyorsun. Mesela Peygamber Efendimiz Sa'd ibn-i Mu'ad dedi ki kalkın. Sizin efendiniz geldi. Yani Yahudilerden geldiklerinden dolayı Sa'd ibn-i Mu'ad Yahudi savaşlarından geldi. Kalkın dedi Peygamber Efendimiz. Efendimiz geldi. Peygamber Efendiniz geldi sizin. Kalkın efendinize dedi. Bukhari'de. Kalkın efendinize dedi. Tamam. Bu caiz olan bir kalkmak. Mesela hiç şüphesiz ki ne? Misafir geldiği zaman. Caiz olan kalkmak. Anlaşıldı mı? Veyahut da yeni bir nimet. Yenilendi. Nimet yenilendi. Tayyip. Onu kutlaman için. Tamam. Caiz olan kalkmak. Ne? Mesela Kâb bin Malik tövbe ettiği zaman tövbe etmişti. Bir gazveti Tebuk'a gelmemişti. Kâb bin Malik tövbe etti. Ne yaptı? Talha geldi mescide, peygamberin mescide. Peygamberin vardı. Talhata İbni Ubeyd ona kalktı. Hiç şüphesiz ki musafaha. Yani onunla tokalaştı. Anlaşıldı mı? Onunla tokalaştı. Tamam. Bu ne? Bu da hiç şüphesiz ki ne? Caiz. Tamam. Kutluyor onu. Tövbe ettiğinden dolayı. Anlaşıldı mı? Tövbesi kabul olduğundan dolayı. Bu Kur'an indirdiğinden dolayı. Allah Azze ve Celle. Mesela bir insana çok kötü bir musibet geldi. Bela geldi. Ölüsü öldü. Onu taziyelendirmek için. Hayır, bu da oluyor. Bu da oluyor. Hiç şüphesiz ki bu da oluyor. Evet. Ne? Mesela ona bir güzel bir çocuk geldi. Mesela çocuğu doğdu. Yani ona kalkıyorsun, kutlayabiliyorsun. Tamam, mesela örnek olarak veriyorum yani. Tamam. Bu caizdir. Tabii bu caizdir. Hiç şüphesiz. Ve ne arkadaşlar? Hiç şüphesiz diyoruz ki ve dipnotu diyoruz. Dipnotu. Mesela bazı insanlarda adet örf var. Kaldırıyor. Mesela büyük bir şey geliyor. Ne yapıyor? Ona selam vermek istiyor. Tamam. Şimdi tokalaşmak konusunda ya yani tesviyeli benzer aynı şekilde olması gerekir. Yani birisiyle tokalaştığın zaman arkadaşlar sen oturup o kalkmaması. Yani sizler ikiniz de oturması veyahut da ikiniz de kalkmış olmanız gerekir. Tokalaşma konusunda yani aynı seviyede, aynı düzende olmanız gerekir. O yüzden tokalaşma konusunda ne yapmanız? İkiniz ya ayakta ya da oturarak konuşmanız, oturarak tokalaşmanız gerekir. Bu konu ne? Tamam, sen niye ki onun için kalkmıyorsun? Tokalaşmak için kalkıyorsun. Olabiliyor diyor Şeyh Salih Süheymi. Olabiliyor diyor. Anlaşıldı mı? Yani bir konularda olabiliyor. Bir genişlik var. Çünkü sen niçin tokalaşmak için kalkıyorsun? Tayyip, büyük bir şey geldi. Arkadaşın geldi. Tokalaşmak için kalkıyorsun. Misafirin geldi. Tokalaşmak için kalkıyorsun. Tayyip. Tamam. Peygamber Efendimiz Fatıma da onun kızıyla ne? Kalkıyordu. O onu ne yapıyordu? Girdiği zaman kızı onun odasına kalkıyordu. Öpüyordu onun alnının odasında kızını, mübarek kızını Fatıma radıyallahu anh. Öpüyordu. Onun yanına oturtuyordu. Gördünüz mü? Maşallah. Elhamdülillah.